Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Investorerne er konstant på udkig efter afkast, og har man svært ved at finde det blandt de eksisterende aktier, ja, så kan det jo være, at man skal holde øje med de nye varer, der kommer på børshylderne. Det gør vi i dag. Vi har besøg af Happy Helper, der er klar til at gå på First North i løbet af de kommende par uger. Hvornår det bliver, det får vi afsløret lige om lidt. Velkommen til Dennis Forkhammer, administrerende direktør, og Jesper Brock Jørgensen, marketingdirektør. Velkommen begge to. Tusind tak. Tak fordi I vil komme os i dag og gøre os lidt klogere på, hvad Happy Helper egentlig er for noget. Lad os bare starte med jeres aller yderste vision. Hvad er det egentlig, I vil med det her selskab, som jo er rengøring, som bliver formidlet på nettet? Hvad skal der ske for jer? Jamen, den helt store vision er, at vi gerne vil være hjertet i hjemmet. Altså, det vil sige, at man får gjort rent af Happy Helper. Men mens ens Happy Helper måske er hjemme, så får man også leveret dagligvarer eller vasketøj, eller man kan få en flot buket blomster leveret. Det er ikke noget, vores platform kan endnu, men det er ligesom det, vi stiler mod, at alt, ligesom bliver, alt i ens hjem bliver varetaget gennem Happy Helper. Hold da op, det lyder som en rigtig god idé. Vi skal høre meget mere om, hvad det er, så I kan lige nu, og hvorfor I går på børsen lige om lidt. Først så skal vi også lige kigge på de aktuelle markeder. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Jo tak, godmorgen. Hvad er det for nogle markeder, vi står op til? Det er jo altså en lidt svær tid, synes jeg, i disse dage. Det kører op, og det kører ned. I går, der sluttede USA trods alt i plus, så er vi nu på vej op igen. Så hurtigt går det jo heldigvis ikke. Jeg kan se, futures her til morgen ligger der pænt i rødt i USA, så inden vi nu sælger skinnet før bjørnen er skudt, så tror jeg nok, vi lige skal rundt om et par blokke. Jamen altså, problemet er jo handelskrig, som vi også har talt om lidt med morgenbordet der. Døden skal jo have en årsag. Lidt stigende renter, handelskrig, lidt usikkerhed omkring nogle småting rundt omkring, så får man lidt nervøse tics som investor, og så begynder man måske at tage en lille smule af chatongerne for spillebordet eller det langsigtede bord der, og det er måske det, man er i gang med. Så her til morgen, jamen, det er lidt blandet. Tyskerne er lige rundt nullet, og danskerne er rundt nullet, og ja, finnerne er en lille smule oppe, så det er sådan lidt Lumumba-agtig, lidt rod i systemet, men det tror jeg egentlig bare, vi må vende os til noget tid, fordi at lige finde en retning lynhurtigt, det tror jeg egentlig bliver en lille smule småsvært. Og skulle regnskaberne så være rigtig gode, så frygter jeg næsten, at det bliver til, at folk sælger på gode nyheder, for ligesom at tage nogle gevinster hjem og måske blive en lille smule mere kontante. Nå, Lars Persson, så selv på gode regnskaber, så tænker du ikke, at markedet nødvendigvis kører? Jeg tror faktisk, det bliver lidt svært, fordi jeg synes, at det kan godt være, at økonomien går godt, men nu er det ligesom om, at de her selskaber og det her flow i fremtiden, det er alligevel lidt grumset, ikke, med noget handelskrig, og når vi først har indledt det her sabelwrestling, så virker det som om, at der kommer mere af det. Den her handelskrig, som du taler om, Lars Persson, der bliver lagt told på diverse varer mellem USA og Kina primært, det giver jo i sig selv, forventer jeg, inflation, så man kunne måske forvente sig, at centralbankerne de dropper det der med at sætte renterne yderligere op. Det tror jeg er lidt for tidligt at aflyse den, og lad os nu se, hvor meget inflation det lige skaber på den korte bane. Så, nej, det tror jeg ikke. Altså, hvis jeg skulle være investor i dag, så skulle jeg ud og finde nogle selskaber, som ikke blev rodet ind i alt det her, handelskrig, og måske, eller finde nogen, der blev mindre påvirket af det rundt omkring. Så det er jo vel egentlig opgaven som investor i øjeblikket, det er at gå ud og finde nogle selskaber i det lav der. Ja, det kan måske være svært at finde. USA, de meldte i hvert fald på banen i går 1300 varer, som de nu kommer til at lægge told på, når de altså bliver importeret fra Kina af, blandt andet semikonduktorer, opvaskemaskiner, motorcykler, og så i den mere odiøse ende, flammekaster og menneskeblod. Hold da op, Lars Persson. Så har vi hele spektrum. Været hele vejen rundt. Ja. Dennis Forkhammer, du markerede lige. Var der noget, du ville sige til handelskrig-snakken, eller hvad? Jamen, jeg vil sige, altså, der er det jo gode ved rengøring. Hvis man leder efter noget, som ikke er konjunkturfølsom, så støv forsvinder jo ikke fra den ene dag til det andet. Rengøring er jo ikke noget, som man får gjort en gang, og så er det klaret. Så ja, vi plejer at sige, at rengøring er ikke så konjunkturfølsom. Det er netop noget, man gerne vil have udført. Okay. Lars Persson, altså en lidt blandet morgen, når jeg kigger op på din skærm. Vi har DAX under de 12.000. Yes. Der har vi vel ligget et stykke tid. Hvad ser du sådan lige på den korte bane? Er der noget i teknikken, der kan guide dig på vej? Jamen, jeg synes faktisk, at vi ser faldende trends, så derfor er jeg bliver desværre mere og mere glad for mine kontanter. Det lyder jo lidt kedeligt, når vi skal stå og lave en aktieportefølje, hvor vi skal give et godt afkast, gode afkast er svære i øjeblikket, og den her nemme løsning, vi har set tidligere, den er ligesom røget lidt af fløjten, ikke? Og så tænker man sådan lidt tilbage, jamen da jeg startede i Millionærklubben, så havde vi et problem med Grækenland, og så var der Italien, og men det er egentlig, vi stadigvæk. Ja, netop, og det sjove er jo, at selvom markederne er egentlig gået op, selvom vi har haft de her problemer, men lige nu synes jeg ligesom om, at det er kommet lidt tættere på en helt anden måde, så jeg er lidt glad for mine kontanter. Jeg går hver gang og tænker, hver uge og tænker, nu skal de ud og arbejde, og så når jeg ser, hvordan udviklingen er i indeksene, fordi når jeg kigger overordnet på det, så ser jeg, hvordan udvikler indeksene, og nu er det amerikanske indeks, som også begyndt at vende snuden ned af, ikke? Først har vi haft de europæiske, der har haft svært ved at køre op her de seneste 3 måneder. Det danske marked er bevæget sig vandret. Tyskland var op over 12.000, og nu ligger det og ruder lige omkring 12. Så jeg synes ikke, det er rigtig sjovt lige pt. Hvor mange, skulle finde hvor mange penge er det, du har på lommen? Jeg har kun 40. Skulle egentlig have måske gået lidt mere til stålet og solgt nogle flere aktier. Det kan man så i bagklogskabens... det skulle du nok, hvis man skal se det på den måde. Altså, jamen, fordi vi er jo under de 250.000. Både Philip er kommet, han er altså kun 100.000, men han er kommet under de 100.000. Lav er kommet under 250.000, og jeg også. Så altså, det går lidt den forkerte vej for Millionærklubbens... Det gør det, og så er der jo altså Tom Hågaard, som vi har siddende i London, daytrader og spekulant, som jo altså også er med i vores konkurrence. Mm. Han plejer at være med på en opdatering her om onsdagen. Han holder desværre påskeferie, så vi kan altså ikke lige snakke med ham i dag, men vi følger op på ham igen i næste uge. Lars Persson, i går der fik vi en børsnotering på New York Stock Exchange, som måske kan vise sig at have en interessant vinkel, eller i hvert fald være give et signal om, hvor de her tech-aktier skal bevæge sig hen. Mm. Spotify. Hvilken start fik den aktie? Jamen, den kom jo bedre fra start, end hvad mange havde håbet på, og endte i en pris, der hed, skal vi lige finde den her, $149, og det var vel egentlig indikeret, hvad var det, 130, synes jeg, du sagde til mig. Mm. Nu følger jeg jo ikke de amerikanske så groft, men... Yeah. Spotify, velkommen til. lad os nu se, hvad der sker. Jeg synes, at tit har det været med de der tech-aktier, både der Twitter og Snapchat og hvem der ellers kom på børsen, Facebook, så startede det sådan måske lidt med brask og bram, og så faldt de lidt tilbage, og så er de kommet, så har de fået en rebound i løbet af noget tid, så... Ja, altså, og jeg har jo ikke noget chart, jeg kan slå nogle streger på, eller se noget. Nej, det er med på. Du er jo teknisk analytiker. Du skal lige have lidt tid til at kigge på de der streger, som først kan blive sat efter. Ja, det ved jeg ikke. Hvor lang tid skal der gå, før du kan sætte nogle ordentlige streger? Ja, det kommer an på, om man sidder og kigger det på dagsniveau eller ugeniveau, men der skal jo godt gå et kvartal eller et halvt år, vil jo være noget af det sjoveste at sidde og begynde at kigge på, så... Spotify er altså på børsen i går. Ja. New York Stock Exchange, den åbnede i 165,90, så... kørte den lidt opad, og så endte den altså nede i 150. Så, men altså i sig selv, Lars Persson, vel egentlig en okay børsnotering, når man tænker på, at de der tech-aktier har det vanvittigt svært lige for tiden. Ja, altså, og så er det jo også frisk at lave en børsnotering i et marked, hvor det begynder at blive sådan en lille smule grumset, ikke? Og det betyder, jamen en stor del er der stadigvæk, selvom vi måske har taget en lille smule af... risikoen eller lidt af spillebordet, men vi ser også, der har været et par børsnoteringer på det danske First North, og nu får vi måske en mere, så jamen, investorerne er der stadigvæk, men markederne, de viger lidt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag høre lidt om Happy Helper. Happy Helper, som altså går på børsen lige om lidt. Vi skal høre Dennis Forkammer og Jesper Brock Jørgensen, hvad det er, de har tænkt sig, at det her selskab skal blive til, så vi måske kan blive klogere på, om vi har lyst til at kaste penge efter det. Du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Vi streamer på Facebook. Der kan du følge med, hvad der foregår her i studiet, eller du kan skrive en mail til os. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Nå, der skulle have været en lille skiller. Det kom der så ikke. Vi fortsætter bare alligevel. Det kan nemlig godt være, at lommeuld, det kommer af sig selv, men det forsvinder altså ikke af sig selv, som du var inde på tidligere, Dennis, så man har brug for måske at få lidt hjælp til at få gjort rent derhjemme. Et selskab, som blev stiftet i 2015, har du fortalt mig, er sådan af egen nød. Var du simpelthen for doven til selv at gøre rent hjemme i dit eget hus, eller hvad skete der? Ja, eller det var noget, vi i hvert fald var lidt presset over, altså mig og min kæreste, og noget, som vi også skændtes lidt over. Fordi der er jo sådan med rengøring, at der er mange holdninger til, hvordan det skal gøres. Og jeg tror ikke altid, at mig og min kæreste så var lige enige om, hvordan vi skulle komme ud i hjørnerne. Og så var det jo sådan, at før Happy Helper kom til verden, så hvis du skulle have rengøring, så var der ligesom to løsninger. Den ene var at gå på nettet og udfylde en lang formular, og så blev du ringet op af en, som kom ud og vurderede, hvor lang tid det ville tage at gøre rent i dit hjem, og så gik han tilbage og lavede et tilbud, og så fik du så tilbuddet at kunne sige ja eller nej. Ret besværligt, må man sige. Og den anden løsning var, at du gik ned i supermarkedet, og så hængte du sådan en lille flyer op, og så kom der en hjem til dig, og så afleverede du betaling sort. Altså, så det var sort arbejde. Mm. Og jeg tror ikke, der er mange i tvivl, der er i tvivl om, at før Happy Helper, der var privat rengøring, altså domineret af sort arbejde og utrygge rammer. Så vi tænkte, her er der en mulighed for at bruge teknologi til at løse sådan et ret håndterbart problem, og et problem, som i den grad også har et potentiale. Der ligger et latent marked for privat rengøring på 30 milliarder i Danmark. Så vi tænkte, altså der er et problem, og vi kan lave en god løsning på det, og der er et potentiale i det her, så hvorfor ikke starte den her virksomhed op? Ja, det gjorde du altså så. Startede du op selv, eller var du med Jesper Brock Jørgensen fra starten af også? Jeg kom ind lidt senere. Jeg skulle lige en tur ud i verden og arbejde lidt. Jeg har lavet platformsvirksomheder de sidste 8 år. Først startede jeg med takeaway-virksomheder, helt low-key, faktisk leverede pizzaerne og blev efter operations manager i det firma, der i dag hedder Takeout. Dernæst blev jeg headhunted til Berlin af Rocket Internet. Så jeg har ligesom lavet de her ting i lang tid og kunne drage rigtig mange fordele af det i forhold til, hvordan man skalere de her ting og bygger virksomheden også især organisatorisk, men også markedsføringsmæssigt. Mm. Så jeg kom ind lidt senere, jeg sagde mit job op i Berlin og flyttede hjem og joinede så Dennis efterfølgende. Rocket Internet, som er altså også er på børsen i Tyskland, bare lige for at nævne det. Så Dennis, du sad altså derhjemme, du ville gerne have gjort rent. Der var ikke rigtig nogen, der gad at gøre det for dig, og du gad til synligheden ikke at gøre det selv. I hvert fald var det lidt svært at blive enige om med kæresten, hvem der så skulle gøre det. Det var så også lidt, det var også lidt ufrivilligt komisk, fordi da vi så startede det her, så var vi også nogle gange ude selv at gøre rent. Fordi okay. Man bliver nødt til at gøre sig sine erfaringer. Og det er også en af måderne, som mig og Jesper har bygget virksomheden op på. Det er det her med, at vi har gjort tingene manuelt. Og når vi har fundet ud af, hvordan det kunne automatiseres, så har vi gjort det. Så vi har skabt en virksomhed på et solidt fundament, fordi vi først har gjort tingene selv, og så fundet ud af, okay, det er sådan her, vi skal gøre det. Og så har vi automatiseret det. Mm. Altså noget, som vi altid bruger som eksempel, det er at til at starte med, så dem, som ligesom gør rent på platformen, det vi kalder en happy helper, de kom ind til samtaler, og så tog vi dem en til en, altså, og snakkede med dem tit en halv time. Og det fandt vi ud af på et tidspunkt, okay, vi kan nok ikke bygge så stor en virksomhed, hvis mig og Jesper skal tale med alle dem, der skal ind. Så i dag der har vi sådan det, der hedder en onboarding class, hvor de så kommer ind, og så får de vist en video om best practice i forhold til rengøring. Og de tager en lille quiz, og så tager vi et billede af dem, og så er de online på platformen. Så vi er kommet et stykke fra mig og Jesper, der bare... Efter interviewet 300-400 helper, så ja. Vi om en lille quiz, så det betyder altså, at man kan fejle, man kan simpelthen dumpe, man kan ikke blive helper nødvendigvis, hvis man ikke består den her quiz. Nej, præcis, det er rigtigt. Okay. Og det er jo ligesom for at sikre, at de kan kommunikere. Altså det er noget, det vi har fundet ud af med rengøring, netop fordi at rengøring er sådan en specifik ting, altså eller sådan en personlig ting. Så det der med at kunne afstemme forventninger, helperen og bookeren imellem, det er enormt vigtigt. Altså, og det er noget, vi prøver at sige til helperne også. Hellere kommunikere for meget, end at kommunikere for lidt. Mm. Og nu hopper vi lynhurtigt ned i den pose, som altså hedder rengøring, og kom til at snakke meget om det, og det, jeg I selv har været ude at gøre rent. Men altså, bare lige for at skære det helt ud. Happy Helper, I er jo altså en platform. I er sådan en rengøringsfar på Uber eller Airbnb. Altså, det er jer, der har en platform. Man kan gå derind og bestille rengøring, eller man kan vel melde sig til som rengøringshjælp. Og så får I folk til at mødes. Så I har ikke noget med rengøring i sig selv at gøre, kan man sige, i dag, Happy Helper. Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, vi har skabt nogle rammer, som har løftet privat rengøring op i dagslyset, kan man sige. Mm. For det første, så har vi skabt verdens første platformsforsikring. Der er ikke nogen, der har modsagt mig det endnu i hvert fald, som vi er enormt stolte af. Ikke? Vi vil jo gerne have, at man var dækket, når det er, at man booker rengøring, men også hvis man er ude og gør rent, og man kommer til skade. Og så ringede vi til et hav af forsikringsselskaber. Og så var det først, da vi fik fat i Michael Juler og Easy fra Tryg, to ret gæve fyre, som sagde, det her, det vil vi meget gerne skræddersy en forsikring til jer på. Og den fik vi så på plads, og der er mange andre platforme, som bruger den i dag. Så på den måde har vi ligesom været med til at sætte en ordentlig standard for de her platforme. Okay. Ja, altså de første, der har altså også en forsikring tilknyttet, hvis man booker rengøring via Happy Helper. Hvem konkurrerer med? Er der andre virksomheder derude, som laver det her og har sådan en platform, hvor man kan booke rengøring der? Ja, altså der er andre, men vi føler selv netop, fordi vi har bygget en platform fra grunden op. Altså det her med at gøre tingene selv og så automatisere dem, så føler vi selv, at Happy Helper ligesom står stærkest på markedet. Mm. Og det tror vi også selv på med de tal, vi ligesom kan komme ud med at vise. Altså, der er blevet gennemført over 46.000 rengøringer på platformen. Altså, så det viser jo i den grad, at vi har en platform, som kan tage en volume af en vis mængde. Mm. Og I har altså været i gang siden 2015, og nu står I foran en børsnotering på First North. Kan du sætte et par ord på, Dennis, hvad det er for en tur, I har været igennem siden 2015? Hvad er der sket for Happy Helper? Jamen, altså ja, det er jo gået stærkt. Som jeg tror, de fleste kan fornemme, men vi har jo vi har været i gode hænder hos Tofte & Company, vores certified advisors, og specielt Sascha Dangaard, en meget, meget kyndig kvinde, som har hjulpet os med at rejse kapital, og for ligesom at kunne vækste den her forretning. Og det har jo taget os til, hvor vi er i dag, hvor vi søger at gå mod en børsnotering på First North. Vi forventer at offentliggøre vores prospekt i morgen, og så åbne op for noteringer mandag, og lukke igen den 20. april. Så det er en kort periode, så man skal huske, at hvis man vil tegne, så skal man være hurtig. Mm-hmm. Og det har været en fed rejse, også lige for at knytte på ord til Jesper. Altså, han kom jo ind, efter vi har været i gang cirka et halvt års tid. Men han var jo... At vi var stadig ikke online på det tidspunkt. Nej. Så vi så programmeret i lang tid og sørger for den tekniske del. Gør I det in-house, programmerer? Ja, det gør vi. Mm. Vi har vores CTO, Mathias Aardal, som har Aardal.dk og har 25 udviklere tilknyttet. Så vi har kunnet skille jer rigtig godt op og ned i de sprints, vi har haft udviklingsmæssigt. Mm-hmm. Det er en stor hjælp. Okay. Så en masse sikkert svære skridt, men måske også succesrige skridt allerede. Dennis, hvad har det været det sværeste i den her periode, hvor I har skulle i gang? Det sværeste har været alt det arbejde, man skal hjemmeføre. Altså, man skal virkelig knokle, når man bygger sådan en virksomhed. Men det var også det, da Jesper kom til. Han kom bare til med en energi af en anden verden. Og det var også det, der har været enormt fedt ved at bygge den her virksomhed op. Selve samarbejdet mellem mig og Jesper, men også de andre partnere, vi har. Men jeg tror aldrig, og jeg ved ikke, om du er enig i det, Jesper, men jeg har aldrig prøvet at have så fedt et samarbejde med en før, som med dig. Altså også fordi vi er to meget, meget forskellige personer, mig og Jesper. Jesper, han gør tingene meget, meget hurtigt. Altså man kan nogle gange blive, når man snakker om noget, og man er stadig i gang med samtalen, så har Jesper allerede klaret det. hvor jeg nu nogle gange, tror jeg, har en lille kunstpause, før jeg udfører tingene. Så den dynamik, som vi har i organisationen, har jeg været enormt glad for. Og det håber du er enig i, Jesper, som nu er du de der akademiske kvarterer, der træder ind. Undskyld, hvad er det for en baggrund, du har, Dennis? Hvad byder du ind med? Jamen altså, jeg er jo sådan en kedelig CBS'er i virkeligheden, ikke? Mm. Og har en kantmærk ind fra Handelshøjskolen, og så har jeg været i en ret innovativ virksomhed, der hedder Hove, hvor jeg var salgschef for Spanien. Mm. Ja, og medejer. Og medejer også, ja. Ej, vi står og klapper hinanden på skulderne helt vildt. Ja, nu bliver det måske lidt varmt. Okay. Ja. Okay, så sådan en business-baggrund. Ja, sådan en klassisk baggrund, kan man sige. Ikke? Okay. Jesper, du har altså været hos Rocket Internet, en gigant virksomhed i Tyskland, som jeg altså også har børsnoteret dernede, og et selskab, som du siger, der i den grad også har fart på, og hvor det også er hardcore business at være der, har du siddet og underholdt os med nede ved morgenbordet. Hvad kan du tage med dig fra Rocket Internet til den her Happy Helper virksomhed? Man kan sige, at den måde, vi lærte at skalere virksomheden, man kan sige, det selskab, jeg var i, Fedora, var fundet for 700 millioner af Goldman Sachs, og vi jeg var global operations manager, så stod ligesom for, at vi skulle lancere det her takeaway-firma i 36 lande synkront. Ja, hvis jeg lige må skyde ind der. Det er fordi Rocket Internet er sådan et selskab, der investerer i tech-selskaber og udvikler dem. Bare ja, det kan du sige. På ja. De går ind og finder nogle søde founders, og så går de ind og investerer i det, overtager en stor del af selskabet, og så ansætter de løs og gør det til en global virksomhed. Det gør de ekstremt hurtigt, og det er de rigtig dygtige til, især på marketingdelen. Det, jeg kan tage med mig, det var måden, at vi opererede på, og hvordan vi byggede de her forskellige markeder op. Egentlig var det meget, at vi havde sådan en phrase, der hed Act Global, Think Local, så vi fokuserede meget på postnummeren. Så vi inddelte ligesom hver by, vi opererede i nogle war maps, og så angreb vi dem først. Man kan sige, at Takeaway som portaler, de minder super meget om Happy Hjælper. I virkeligheden, det er den samme skalerbarhed, der ligger bag det. Her der var vi så ude, og så signede man restauranter i udvalgte postnummer, som man havde fokus på. Og det kan faktisk sige, det samme, vi har gjort i Happy Helper. Der havde vi fokus på udvalgte postnummer, det har det stadig. Så vi sørger for at få en kritisk masse af helper ind, og så derefter sørger for, at marketing følger efter. Så vi ligesom feeder helperne med opgaver løbende. Mm-hmm. Det er, når vi ligesom taget meget med os. Okay. Det er også derfor den måde, I har angrebet markedet på, at I har valgt nogle byer, altså lidt den her strategi, hvor I har valgt et par byer ud, i stedet for bare at tænke, men vi skal da også have en i Sønderborg, og vi skal da også have en i Hvide Sande og sådan noget, men I har ligesom angrebet de lidt større byer, hvor der er en kritisk masse. Er det den idé, I har taget med det, eller hvad? Ja, det kan du sige, og så vi faktisk også inddelt byerne igen, ja. Helt ned i postnummeren. Okay, ja, præcis. Så altså, man kan egentlig godt, hvis man nu tager Aalborg, være uheldig, at der ikke er så mange happy helper i nogle postnumre, og så andre postnumre, der er der er virkelig mange, eller hvad? Ja, men der kan vi jo heldigvis se, hvad folk går ind og søger på. Så ja. Hvis vi kan se, at der er et efterspørgsel, så skynder vi os jo at sætte vores dygtige onboarding-team til at onboard helpe os i det område. Og vi har jo så også fysiske kontorer i hver by, vi er i, ja. Som ligesom står for den del. Og målet er vel på den korte bane, at I skal være fuldstændig landstækkende, i hvert fald i Danmark, et marked, som du, Dennis Forkammer, altså mener er 30 milliarder kroner værd. Hvad bygger du det tal på? Hvor har du det fra? Jamen, vi har jo en undersøgelse for Userne, som siger, at 51% af danskerne ønsker mere hjælp til rengøring derhjemme. Og det er faktisk kun 8% af danskerne, som har hjælp til rengøring derhjemme. Så vi har ligesom taget den efterspørgsel, vi så der, og så har vi kigget på, hvis man får gjort rent en gang om ugen, og hvad det så værd. Så det er jo virkelig noget meget, meget simpelt købmandsregnestykke, som vi har lavet på det. Ja, jeg kan jo lige knytte en kommentar. Altså, vi kigger jo lige nu er vi jo i de store byer, men det er jo også det, vi gerne vil bruge de penge, som vi får her fra en børsnotering til. Det er ligesom at lave marketing og komme længere ud i Danmark, så vi dækker hele Danmark. Og vi ser jo også nogle gange, at så åbner vi op i nye små byer, og det er jo fordi, at helperne måske lige flytter. Mm. Og når de flytter, så er de jo glade for jobbet som happy helper, så åbner de op for en ny by. Så det er jo en ret smart måde, hvor kan man sige, at vores platform automatisk når længere ud igennem de mennesker, som lægger sig op på den. Men det der marked, som du taler om, nu har vi jo været inde på, at i Danmark, der er der rigtig mange, så kan man jo lide det, eller lade være, der får gjort det rent sort. Hvorfor tror I, at I kan få folk til at hoppe over på den her hvide løsning, hvis at de er godt tilfredse med den der sorte rengøring, og der er tilsyneladende ikke rigtig nogen, der gør noget ved det, og det er bare sådan, vi på en eller anden måde har accepteret det? Jamen, altså det vi ser er, hvis du er glad for din rengøringshjælp, så beholder du dem. Hvad hedder det? Altså, så i virkeligheden er der mange, som jeg tror har sort rengøring, som måske er lidt dårligt samvittighed over, at de ikke altså gør det hvidt og under ordentlige forhold, men de er bare så glade for den hjælp, de får derhjemme, så de skifter ikke. Men i det øjeblik, at deres rengøringshjælp stopper, der vil vi gerne ligesom være top of mind, og så tænker de happy helper, okay, nu må jeg gøre det under ordentlige rammer. Og det tror vi på. Og altså, vi har også kigget på en undersøgelse, som viser, at platformsrengøring, altså det vi laver, vil vækste med 47,2% årligt frem til 2022. Altså, så vi kigger altså ind i et marked, som kun vækster. Mm. Du har altså stor tillid til danskernes retfærdighedssans, kan jeg høre. Altså, de vil gerne have gjort det vidt. Jeg stoler på danskerne. Ja. Så kan vi jo konkurrere med det sorte marked prismæssigt, det er jo det også jo. Mm-hmm. Hvordan det? Jamen, lige nu er håndværkerfradraget gjort permanent. Det er jo selvfølgelig noget, der hjælper godt til det. Men prismæssigt, der ligger vi, når du har trukket håndværkerfradraget, faktisk på samme leje, som er cirka, 110 kroner i timen, som også er gennemsnit for sort rengøring. Og så er det jo inklusiv forsikring. Hvor vigtigt er det der håndværkerfradrag, tror I, for jeres forretning? Er det den sorte spot, eller... Nej, altså prisfølsomheden med rengøring, tror jeg kun er der. Altså i det, du skal til at booke, så tænker du måske over det. Men så snart du har rengøring selv derhjemme, altså det er jo, der er jo sådan i sådan lidt poppet tekstsprog, så er det jo sådan pain, altså noget, som du gerne vil have løst. Et problem, som du gerne vil have, bliver fikset uge efter uge. Ja. Så snart du ligesom har booket rengøring, så tror jeg i virkeligheden, at det er noget af det sidste, du vil skære ned i dit budget, fordi det er en ret behagelig ting. Og specielt hvis du er en småbørnsfamilie, som vi jo er, så det der med at have børn og have en karriere, og så også lige skulle komme hjem og gøre rent, det er noget, man gerne vil have fikset for sig. Jo, ja, jeg kan godt høre, at det er behageligt, sådan, men det er vel også noget af det første, man skærer væk, hvis man er presset på pengepungen. Altså jeg mener, man kan da trods alt stadigvæk tage sig sammen og gøre det selv og finde spanden frem og tørre lidt rundt omkring. Det gør jeg da. Altså, ærligt talt, det er vel ikke så svært. Nej men jeg vil ved med, at du også gerne vil have gjort rent. Altså, så det er også noget af det første, du tænker. Altså, det er også det, vi bliver jo altså stille og roligt mere og mere velhavende i Danmark. Og de penge kan du bruge enten på at købe, der er noget mere vin, eller en ny bil, eller et hus. Det er sådan meget luksussegment, det du taler ind i. Jeg tænker, du taler ikke sådan til de helt almindelige danskere, som måske ikke nødvendigvis har råd til det her. Jo, men det tror jeg i den grad. Altså også fordi den almindelige dansker kommer også til at have flere penge mellem hænderne. Så jeg tror, at rengøring er sådan en... altså også fordi, hvis du googler rengøring for eksempel, så altså det første, der kommer op, det er jo selvfølgelig Happy Helper. Og det, som kommer efterfølgende, det er jo en masse undersøgelser, der viser, at det er noget, som folk gerne vil have klaret for sig. Altså så det er jo ikke noget, jeg bare står og siger. Det er noget, som er noget, folk gerne vil prioritere i deres hjem. Okay. 110 kroner, siger jeg, altså det koster at få gjort rent. Er det sådan en fast pris? Ja, det er sort. Okay, hvad koster det at få gjort rent via Happy Help? Altså det starter for 138 kroner i timen, og det er så før håndværkerfradraget. Og hvad skal I have? Hvad tjener I penge på? Vi tjener penge på det, der hedder et servicegebyr. Det vil sige, altså helperne bestemmer jo selv den timepris, som de sætter, og det starter for 120 kroner i timen. Og så lægger vi så et servicegebyr oveni. Og det er klart, at det servicegebyr er lavere, jo mere ofte du får gjort rent derhjemme. Så hvis det er hver uge, så lægger vi 15% oveni helperens timepris. Og hvis det kun er en enkelt gang, så lægger vi 35%. Okay. Der er en kommentar på Facebook fra Anders Horskær. Han skriver, prøv at tjekke tilbagemeldingerne på Happy Helper i blandt andet Google Play. Så må man vel sige, der er lang vej endnu, måske ikke så happy. Nå, hvad siger I til det, drenge? Altså, det, ja, så prøv at gå ind og kigge på Trustpilot. Der har vi rigtig, rigtig fine anmeldelser. Folk er enormt glade for det. Men det er klart, altså, vi har stadig ting, som vi skal have udviklet. Vi har blandt andet sådan en to-do-liste på vej, som gør, at man kan sige, man kan for eksempel filme, hvordan man gerne vil have tingene gjort sådan perfekt rent. Og så, ja, så bliver det lagt op, så helperen fra gang til gang kan se, okay, det er sådan her, de gerne vil have, at rengøringen skal udføres. Og det er jo en god måde, hvor platformen ligesom kan hjælpe både helperen og bookeren til at kommunikere bedre sammen. Så det er klart, altså vi synes heller ikke, at vi er nået endelig i mål med platformen. Men vi synes, altså, på baggrund af de rengøringer, vi har, de 46.000 rengøringer, der er blevet udført på platformen, så har vi et ret skarpt produkt. Så undskyld, Lars Persson, kan man ikke også bare nogle gange sige, at det er jo ikke, hvor tit er vi glade, når vi har handlet i vores supermarked og fundet alle vores varer og giver en glad smiley, kontra hvis vi går ind og leder efter et meget specifikt produkt, og vi ikke finder det, så giver vi en sur smiley. Altså man mange gange, jeg bruger aldrig det her, og jeg kigger heller aldrig på de her anmeldelser fra fødevaremyndighederne, fordi det, du kan være, du kan komme en møg dårlig dag på en restaurant, og så næste dag, så står det hele knivskarpt. Jeg selv har arbejdet i 10 år i restaurationsbranchen, og det samme er jo også med de her Trustpilot og alle de her andre funktioner. Altså, hvis vi nu alle sammen husker at gå ind og lave en happy smiley, når vi har fået en god oplevelse, det gør vi jo desværre ikke. Altså, så nogle gange skal man ligesom huske at tage alle de der produkter med et vis gram salt, tænker jeg. Okay, så gør vi det, Lars Persson. Og det er ikke for at forsvare de her gutter herinde. Det er bare sådan egentlig generelt til folk, når de sådan sidder og kigger på, jamen, hvad er der sket for en restaurant? Hvad er der sket for alle mulige virksomheder? Altså, man kan også... jeg kan fortælle en rigtig dårlig historie om Wupti, hvis vi skulle gøre det herinde, ikke? Men der er 1000 mennesker, der har haft en god oplevelse med dem, ikke? Ja. Og sådan er det jo så forskelligt. Happy Helper er altså på vej på børsen på First North. Det kommer til at ske i løbet af en uges tid eller noget i den retning. Dennis, du står og siger, at I ikke er nået helt i mål endnu med den platform. Alligevel så spiller den altså ud til, at andre investorer skal kaste penge i den. Er det fair? Altså, vi synes, vi nåede ret godt med. Altså, vi synes virkelig, platformen er stærk. Og vi har virkelig mange folk, der er glade for det. Altså også folk, som siger, endelig er der et sted, hvor jeg kan finde tryg rengøring. Og nej, hvor jeg er glad for det. Altså, så også dem, der udfører rengøring. Altså dem, som ligesom kommer op. Det er jo typisk studerende, som er enormt glade for den fleksibilitet, der er i platformen. Altså, så vi har generelt brugere, som er enormt glade for os. Så altså... Det er også det, apropos gå ind og læse Trustpilot, det er jo noget, vi tager seriøst og svarer på vores kunder, og vi lytter til vores kunder. Og det er også sådan, man udvikler sit produkt bedst, det er ligesom at tage de ting, der kommer ind, og så bruge dem aktivt fremadrettet. Og nu kaldte jeg jer tidligere for rengøringssvar på Uber og Airbnb. Det er jo altså også nogle selskaber, som har løbet ind i gevaldige udfordringer, blandt andet i forbindelse med skat, og skat, som ikke bliver betalt, særligt Jesper Bock Jørgensen. Hvordan håndterer I de her udfordringer, som I vel også møder i jeres platformsselskab? Ja, det er klart. Vi bliver faktisk ret tit stillet det spørgsmål omkring helper og betaling af skat. Man kan sige, at størstedelen af vores brugere, de bruger håndværkerfradrag, og der indberetter du faktisk helpernes CPR-nummer. Så automatisk kommer det ind på deres selvangivelse via det. Når det er så sagt, så kan vi jo selvfølgelig ikke, da vi ikke har juridisk hjælpen til at gå ind og indberette på vegne af helperne. Nu er så heldigt, at vi har et møde her kl. 12 med skat, hvor vi netop skal drøfte de her ting, og hvordan vi kommer i mål med netop det. Vi vil selvfølgelig arbejde på en automatisk indberetning via API direkte til skat. Men bare lige for at slå det fast, det er altså ikke på plads, inden I går på børsen? Nej, det er det ikke, men altså, jeg har været ind til et skatteudvalg, hvor jeg sidder sammen med både med GoMore og med Airbnb, altså, hvor det er, politikerne siger, altså, den her bro mellem os og skat er ikke på plads endnu. Og det er også derfor, at vi har mødet med skat i dag, det er fordi, vi meget gerne vil hjælpe med det her. Og vi er jo ligesom, hvad skal man sige, vi er jo en dansk virksomhed, som man kan jo ringe til os og spørge efter mig, og så tager jeg telefonen. Medmindre man er sælger, så kan man spørge efter Jesper. Altså, så vi har jo konstant været i dialog med de forskellige interessenter, der er i Danmark. Altså også fagbevægelsen, og vi har mødtes med erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren, og vi har mødtes også med Københavns Kommune og med Odense Kommune og Aalborg Kommune og snakket med dem om, hvordan det her ligesom kan gavne samfundet. Så altså, vi er jo en dansk forankret virksomhed, som ligesom tager det ansvar på os ved ligesom at tage det her marked, som har været præget af sort arbejde, utrygge rammer, og så ligesom løfte op i dagslyset. Mm. En dansk forankret virksomhed, som altså har omkring 3 år på banen, det er lidt tidligt at gå på børsen, synes jeg. Hvorfor skal I på børsen allerede? Jamen altså, og det er jo en dialog, vi har haft med vores Certified Advisors, Tofte & Co., Sascha Dalgaard. Og hun foreslog til det, og så snakkede vi det igennem, og så tænkte vi, ja, det er en rigtig god idé, det her. Fordi, hvorfor? Jamen netop fordi, at så dem, som booker rengøring, eller dem, der udfører rengøring, kan investere i virksomheden og få en andel. Så det er faktisk også en måde, hvor vi kommer tættere på vores brugere. Og så har det jo været en god proces også med Tofte & Co., og vi har fået en cornerstone, en seriøs en slags, der hedder Secure, som ligesom er gået ind og sagt, den værdiansættelse, vi kommer ud med, den synes de er rigtig fornuftig. Og hvad er en cornerstone? En cornerstone er ligesom, hvad skal man sige, en, der lægger en vis portion penge. De lægger 8 millioner i forhåndstegninger i virksomheden. Og så på den måde viser de ligesom til markedet, at det her det er en seriøs virksomhed, som vi synes er interessant. Nu kan jeg jo ikke snakke for Secure, men de har ligesom sagt, at det er en del af deres porteføljestrategi, ligesom den her, at der er vores virksomhed ret interessant at få. Men når jeg dykker lidt ned... Vi står jo også og efterspørger firmaer, så nogle gange... Jamen, helt enig, Lars Persson. Men så nogle gange, så skal de jo ikke være 100 år på banen, så altså... Det er bare fordi, når jeg spørger Dennis og Jesper, ja, hvorfor de går på børsen, jeg får sådan lidt fornemmelsen af, jamen det er Tofte & Co., der er kommet med den gode idé. Hvad er det, I selv gerne vil? Hvorfor er vi på børsen? Jamen altså, vi vil jo gerne på børsen, fordi det er ligesom, altså det viser, at vi er en ordentlig forretning. Altså det er jo et skridt. Altså når man går på børsen, så det penalhus, man ligesom har, det kommer der nogen og kigger på. Og ligesom kigger på, at det er okay. Så du får et klap på ryggen om, at det her, det er en virksomhed, som er ordentligt forankret. Altså så på den måde er det jo endnu et skridt i vores rejse på ligesom at vise, at vi har løst det her problem i Danmark på den rigtige måde. Men er det også, fordi I har de der vækstplaner, sådan, altså I tænker, at I skal ligesom Nå, jamen, Danmark, det er okay. Der er vi 6 millioner, hvis vi tæller alle sammen med. Men det er måske sjovere Tyskland, eller Holland, eller Sverige, eller Norge. Altså, Sverige har det jo lignende med nogle fradrag og sådan nogle ting, altså, hvis jeg lige husker. Rødfradrag. Ja, netop, ikke? Så altså, er det, hvor pengene også skal tage jer hen, eller er det første omgang Danmark? Hvad er ideen? Altså, der er vores strategi jo, at i første omgang er det ligesom at lande Danmark. Altså, vi siger jo selv, at vi er markedsledere i Danmark på, altså inden for privat rengøring. Ja. Den position vil vi ligesom gerne cementere og erobre det danske marked, og så ligesom bruge det som en muskel til udlandet. Men det er klart, altså vi har det sådan, vi gør tingene i en rækkefølge, og der er Danmark sådan ligesom først strategien lige nu. Okay. Der er altså allerede investorer, som har købt ind på ideen og lagt penge i jeres kasse. Den anden dag, der kunne jeg læse i, var det BT eller Ekstrabladet, at Emil Thorup, tv-vært og radiovært og kendis fra ja, de kulørte blade, han er også hoppet på ideen. Hvad tænker I om det? Hvad er det for et signal, man sender, når sådan en som Emil Thorup, han investerer i jeres firma? Det er virkelig et meget godt signal. Emil var en af vores første brugere på platformen. Og har egentlig været lojal lige siden. Og da det ligesom kom frem, at vi skulle på børsen, så ville han gerne være med. Fordi han synes at det var mega sjovt. Så han gik ind og foranstegnede. Mm-hmm. Så det er jo et super godt signal, og vi vil jo gerne være en eller anden form for, ligesom for folkeaktie, også for vores brugere selvfølgelig også, at de kan få lov at investere og være med på den rejse, som vi er ude på. Mm-hmm. Og når jeg ser jeres præsentationsmateriale, så kan jeg også se sådan et billede af jer, der går rundt sådan i København med Christiania-cykler og smarte huer på og sådan noget. Der er sådan lidt Østerbro-smart-agtigt ind over den her platform. Er det sådan helt bevidst et signal, I ønsker at sende ud til jeres brugere og potentielle investorer? Ja, det er klart. Altså, vi forhandler jo, hvad skal man sige, tryghed. Altså det der med, at man stoler på, at der kommer en, som er ordentlig ud i ens hjem, og man stoler på, at vi ligesom varetager folks hjem på den rigtige måde. Så det er jo klart, i vores marketingsmateriale har vi tænkt over, hvordan vi fremstår selv. Så ja, det er helt bevidst, at vi måske ligner lidt nogle Vesterbro-hipster. Okay. Altså, jeg er så fra Stævns. Nå, okay. Fair nok. Jeg er fra Vesterbro. Prospekt forventet ude i morgen, og så forventer I, at der kan blive handlet en gang i næste uge. Hvad for en kurs forventer I at gå på børsen med? Vi forventer en kurs per aktie, der hedder 16 kroner. Mm, og det er værdi, ansætter jeres selskab til? Til 80 millioner før penge. Okay. Og alle de penge skal altså gå til at vækste virksomheden, som Lars Persson var inde på, måske i udlandet. Hvor kaster I jer over? Hvilke marked kaster I over til at starte med, hvis I allerede har det inde på radaren? Det har vi ikke inde på radaren endnu. Mm-hmm. Det er vi i gang med at undersøge. Så det er klart. Altså, det er igen det her. Danmark først fokus her, men det er jo klart, så kigger vi jo på, hvilket andre markeder kunne være interessante. Og så går vi jo selvfølgelig efter de lavt hængende frugter. Mm. Måske i Tyskland, Jesper, der har du i hvert fald noget erfaring. Ja. Ja, okay. Hamborg lige rundt om hjørnet, hvis man ser på et stort kort. Dennis Forkammer og Jesper Brock Jørgensen, I skal have tak, fordi I besøgte os her i dag. Jeg ved, at I har travlt også det næste stykke tid. I skal lave præsentationer rundt omkring i landet. Hvor kan man møde jer, hvis man gerne vil sådan, møde jer lidt tættere end her i Millionærklub? Ja, man kan faktisk gå ind på happyhelper.dk og så ind på vores investor relations site. Der kan man se, der ligger datoerne. Men vi kommer både til Aalborg, Aarhus, Odense og så et par steder i København. Mm-hmm. Og det gør I med? Det gør vi i samarbejde med Nordnet, yes, og Dansk Aktionærforening. Okay. Så der er altså rig lejlighed for at lære jer lidt bedre at kende, hvis man gerne vil det, inden man investerer i Happy Helper. Rigtig god fornøjelse med at gå på First North. Tak. Tusind tak. Så vidt, altså dagens gæster, Lars Persson, vi kaster os over dagens marked her resten af tiden. Vi har en 20 minutters tid tilbage, herr Persson, så hvad er det, der sker derude? Vestas sætter sig lidt, men det er vel udbyttebetaling? Det er udbyttebetaling, så der er ingen grund til at få morgenkaffen galt i halsen eller at blive rigtig nervøs. Det er bare udbyttebetaling, og det er jo i den tid, vi er, så det er jo de øretæver, vi får. Og tror man nu på Vestas, de fik jo en masse gode ordre i påsken faktisk, 849 megawatt faktisk, hvor at en del var fra USA, men Jordan og Tyskland bød også ind på brættet, så jeg synes, men teknisk, altså igen, Bodil, du spurgte mig også om markederne før, og hvordan det ser ud. Og jeg ved godt, det kommer til at lyde som sådan en gammel sur mand, der, selvom vi lige har haft påskeferie, men altså, den bevæger sig vandret vest. Altså, jeg har jo ikke set noget lignende i rigtig lang tid. Det ligner jo sådan uden der er hjerteslag eller puls. Altså, aktien bevæger sig mellem 420 og 440, og det ser ud som om, at markedsdeltagerne, det er de glade for, den her pris. Og det kan godt blive sådan... Så, altså, og det har stået på siden december. Der var lige et enkelt koks der i februar, hvor den var nede i 380. Så altså, det er svært at blive sådan rigtig begejstret for den i øjeblikket. Men i dag, der har vi så til gengæld en opjustering, og så sker der jo lidt i en aktie. Chemometec, eller Cremometec, eller hvad vi nu vil kalde den. Den har opjusteret her for morgenstunden af. Og ser nu en EBITDA på 23-26 millioner mod 12-18 før. Det må man sige, det er en pæn opjustering, og også omsætningen ryger lidt i vejret. Så tillykke til det her lille firma, som... Ja, der er jo den her celletæller-analyse, både inden for biotech- og farmaindustrien, men også landbruget. Så det kan da godt være, at man skal kigge lidt den vej. Mm. Det, der er jo udfordringen, det er jo en lille aktie, så der er normalt ikke særlig meget omsætning i den. Og ser man sådan også teknisk på den, jamen så... Så siger det også sådan lidt... Om Lars Pearson, jeg bliver en lille smule deprimeret. Hvad er det, man skal kigge på teknisk, for man bliver glad for? Jamen, man skal måske begynde at kigge efter noget Pandora, faktisk. Jeg ved godt, det lyder jo helt vanvittigt efter, jeg ved hvor mange år, men der er faktisk lavet noget sjov dobbeltbund, og den begynder ligesom at dufte lidt af forår for Pandora. Så jeg vil egentlig lægge den på kandidatbænken og holde øje med den. Fordi at det kunne godt være, at den fik lidt medvind også, at jamen, der er ikke rigtig nogen, der gider at lægge ekstra 12 på charms, tænker jeg. Det er nok ikke lige der, hvor... Jamen, der er stadigvæk amerikanske hedgefonde, der gider short den, lad os bare sige det. Jo, men det må vi også... Det talte vi jo flere gange om, før vi gik på påske, også med Michael Friis Jørgensen, at man, Danmark er jo ligesom blevet opdaget, at det der sweet spot, som danske selskaber var i, hvor at vi levede uden prispres, og vi havde de rigtige selskaber, fordi det var farmaindustrien osv. osv. Den er lidt over, så amerikanerne fra at være the good guys og investere rigtig meget i, hvad hedder det nu, i danske selskaber, så er de også vendt lidt rundt på en tallerken og fundet ud af, men det hele er jo ikke rosenrødt i Danmark, og det kan vi jo nok selv skrive mere om, når man sådan kigger lidt rundt omkring, når vi løfter dynen. Men det er jo lidt også det hedgefond, har opdaget, det er, jamen, der er nogle af dem, der ser lidt prisanstrengt ud, og det er derfor, de er gået mod os nu, og det er jo lige pludselig noget nyt, og så er det jo så også det, der er sket, at der er kommet mange flere udenlandske investorer til det danske marked. Altså, jeg var ude og holde foredrag med Michael Friis Jørgensen, apropos også, og jeg mener, han var oppe at sige på den rigtige side, 60% nærmest var der nogle selskaber, der var ejet, og jamen, vi ser jo også selv, TDC var jo også en stor del af aktionærerne, udlandske investorer. Så det her med, at vi tror, at det er danskerne, der ejer alle de danske børsnoterede selskaber, det var engang måske tilbage, da jeg startede på markedet i 97-98. Ja. Så Pandora, Lars Pearson, er altså interessant. Sådan lige PT i hvert fald, det er i hvert fald en, du holder øje med. Ja. Du har 40.000 kroner på lommen. Skal de kaste sig i Pandora? Jamen, jeg vil jo rigtig gerne, problemet er, at jeg starter jo med at analysere, hvordan går verdensindeksene, og når jeg jo ser på det danske indeks, der bevæger sig vandret. Og når jeg ser på DAX, der også er faldet tilbage og har været nede og kysse 11.800 og har den her vigende tendens, jamen så er det ikke sådan, jeg tænker, wow, mine penge, de skal virkelig ud og arbejde. Og hvis jeg ser på CAC 40 nede i Paris, jamen så er det mistet 3% i år, og nu strækker togførerne, så hvis vi går og savner en strække, så kan vi jo tage til Frankrig og opleve den der. Mm. Så nej, altså... Det er ikke sådan, man tænker, wow, der er opdrift, der er varmt luft under ballonen, så derfor går jeg sådan lidt med fingrene dybt begravet i lommen. Ja, fordi, det kan jeg godt høre. Det er jo, når du kommer ud i markedet, at risikoen er størst. Og det er jo nogle gange det der med, hvordan skal du så styre risikoen, når du så er ude i markedet? Jamen, så er du egentlig i stormvejret, du er i markedsvold, du kan ikke rigtig... Ja, det er klart, ligesom... men til gengæld, så sker der jo ikke rigtig noget med dine penge, når de bare står på kontoen. Nej, men til gengæld tager jeg jo heller ikke nogen. Altså, hvis jeg har et indeks, der alligevel falder 3%, så er der jo meget, meget få aktier, der egentlig går den anden vej. Altså, hvis vi ser på, hvor mange danske aktier, der er steget, så kan vi jo nævne sådan noget som Ambu og Genmap og sådan noget. Og Genmap, den ved jo også her forleden dag. Så det er jo sådan en lidt turbulent tid, hvor at, jamen, det her med at være langsigtet, det er måske virkelig kommet for sin ret. Fordi at, nu kommer der nogle måneder, hvor at vi ikke rigtig præsterer noget, hverken på den ene eller den anden led. Hvis der er noget, jeg har lært af at stå her i Millionærklubben i 3,5 år, snart 4 år, Lars Persson, så er det, at det er altid den sværeste tid, vi er i lige nu og her. Man kan aldrig helt vide, hvad der sker fremadrettet. Det er så nemt at kigge tilbage. Nemlig. Ved du hvad, der er en lytter på Facebook, Benjamin Esme. Han kunne godt tænke sig at vide, om Teva har fundet sin tekniske bund, og det synes jeg så set er meget interessant at vende med dig. Dels fordi du er teknisk analytiker, men altså også fordi du jo altså er en af de... få investorer, kan man godt sige, her i Millionærklubben, der ikke har kastet penge efter Teva. Det har de andre sådan set mere eller mindre. Hvad siger du til Teva rent teknisk? Jamen, den bevæger sig vandret, og lige teknisk ser den ikke sådan rigtig spændende ud, men det er rigtig nok, at den der vandrette formation, den skulle jo så gerne, ligesom vi lander på landingsbanen, og så skulle vi jo gerne have et take-off, og det kunne vi jo få måske i løbet af det næste kvartalsregnskab, hvor vi finder ud af lidt mere om Kåre Schultz' oprydningsplaner og virker i Teva, og hvor hurtigt går de? Altså, skal vi tage et sted, hvor det ikke går for hurtigt? Det var over hos Eriksen, hvor de også er i gang med oprydning, hvor det ikke er gået så hurtigt. Men kigger vi på, hvad Kåre gjorde i gamle dage i Lundbæk. Jamen, gamle Kåre. Ja, så gik det jo hurtigt, men det var jo også en meget mindre bolcheforretning. Det er jo en stort bolchekogeri, han er i gang med her. Så altså... Jeg vil da, det kunne måske være på tide, at man tog den ind på kandidatbænken, og jamen en kurs 25 kunne da være spændende at se, fordi så har vi den her bugtende opadgående tendens tilbage i Teva, så jeg vil måske lige vente lidt med at købe den, til den kommer over 17,5, måske 18, inden jeg slår for alvor til, men ja, interessant, som den ligesom finder et støtteniveau her i øjeblikket, det synes jeg, han har fuldstændig ret i. Så heller ikke på den korte bane kan forvente at se Teva i dit depot? Nej. Desuden er det jo også en udlænding, så jeg tror, jeg holder... En udlænding? Ja. Okay. Persson, TDC-aktien, Henrik Petersen, han kunne godt tænke sig at få en analyse af den. Der er jo altså et opkøbstilbud, som kører lige pt. Ja. Tilbuddet er til kurs 50, en kvart. Skal man sælge, eller skal man vente? Jamen altså nu, det virker jo som om, selvom UBS ligger og køber omkring 10%, så virker det jo bare som om, at de bare er interesseret i de sidste 50 øre, som man kan få ud af den her case. Så og nu er det jo blevet godkendt både Finanstilsynet og andre og konkurrencemyndigheder. Så jeg tænker egentlig, at den her, der kommer nok desværre ikke noget modbud, så havde de nok været der. Så den helt store slåskamp med, at det var UBS, der måske skulle ligge og drille eller gøre et eller andet, den er måske aflyst, så ja, rejser for biografstolen eller de forreste rækker og få børstet popcornen af, og så komme videre til en ny aktie. Om du så vil have de sidste 50 øre med, jamen det skal man jo så overveje med sig selv. I dag er den faktisk nede i 48, lige omkring 48,50 eller sådan noget, så den falder lidt tilbage i dag. Men Persson, der er ingen af jer, så vidt jeg ved, der er her i Millionærklubben i hvert fald, der har på den der siger sådan, lad os lige samle de der par kroner op ved at købe her på 48 something, og så se, og så altså videre, den bliver indlyst til 50 en kvart. Ja, det er fordi, du skal, altså, man skal jo have en del aktier for ligesom at mærke den der sidste 50 øre, og så kan jo hurtigt gå op i omkostninger i så fremdeles, så altså... Ja, hvis man har en større position, jamen, så kan man godt vente til, man endelig skal indgive sin salgsorder til sin bank eller fondsmægler, eller hvem man nu handler igennem. Men ellers så, jamen, står man og tænker på, jeg skal bruge pengene til noget andet, eller jeg kunne egentlig godt tænke mig at have lidt kontanter i min portefølje lige pludselig, så er det jo en oplagt mulighed, fordi de der sidste 50 øre, jamen... okay, altså er de så vigtige, ikke? Og det er jo altså noget, som du godt kan lide, i hvert fald lige pt. At have lidt kontanter i din portefølje. Vi hopper lige ned i den. Lars Persson har taget en opdatering på, hvad der sker. Men inden da, så lad mig bare lige runde dagens gæster også, hvis vi kan sige det på den måde. Happy Helper, som er altså besøgt os her i studiet i dag og fortalte om den her børsnotering, som kommer på First North. Nu er de jo ikke helt store nok til, at du kan investere i dem. Hvis nu, at de var... Vil du så være interesseret i at købe Happy Helper-aktien? Altså, jeg kan jo sagtens se potentialet, og jeg kan jo også sagtens se, at der er mange, der efterspørger rengøring derhjemme, det ved jeg jo fra vennekreds, og som du også selv siger, så er der nogen af os, der selv går rundt med spanden, men kunne man slippe, så gjorde man jo nogle gange det. Det jeg er lidt nervøs for, det er, og det kom vi ikke sådan rigtig ind på, og det er måske også svært at analysere nu her, hvad betyder det der håndværkerfradrag, hvis det nu forsvinder? Mm. Rykker det så ved casen? Altså det, og det er der, hvor jeg sådan tænker, fordi det der håndværkerfradrag, det er jo sådan noget, politikerne skruer jo op og ned for lige meget, hvem der, altså kommer der nyt hold på banen næste gang, så tænker de, ej, nu afskaffer vi det der, fordi nu er der overophedning i beskæftigelsen, i byggeriet og sådan noget, men i virkeligheden er der egentlig også over i rengøringen, så den korte svar er, ja, det ville jeg måske godt nok, hvis jeg havde nogle penge, for jeg ser egentlig et godt potentiale stadigvæk rundt omkring i de danske hjem, ikke? Det der, hvor min frygt er, det er, hvad betyder det der håndværkerfradrag? Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at få analyseret, og det er nok rigtig svært. Okay. Lars Persson, lad os hoppe ned i din portefølje. Yes. Og ja, i går der trykkede jeg Lars Svendsen, vores anden porteføljeforvalter, lidt på maven, og bad ham komme med bud på, hvad han ville investere i, hvis han havde de her penge i hånden, altså alle sammen, i stedet for at de lå, nogle af dem i hvert fald, inde på depotet for dit vedkommende. Hvad skulle du investere i, hvis at, du nu stod med mange kontanter på hånden? Jamen, jeg vil investere for eksempel i noget så kedeligt som en fodboldaktie. Så samt det boligt, men alligevel er det jo ikke nogen fodboldaktie. Nej, jeg vil investere i Parken. Lav har analyseret den for længe siden og sagt, at det jo egentlig var meget mere end fodbold, og det vil jo give Lav fuldstændig ret i. Aktien er nede omkring de der kurs nummer 70, og med deres hovedaktionær, Erik Skærbæk, har jo ligget og købt op. Ja, den er i 76, var den i går. Og den har lavet en flot bund og stigende, og de er jo også begyndt at vinde en lille smule FCK, og det er jo nok derfor, at aktien stiger. Men ser man det underliggende aktiver, så har de Landia, de har nogle ejendomme, og så har de sådan noget fitness. Fitness, det har de fået skrevet godt og grundigt af på, og det går stadigvæk lidt dårligt, men lad os nu se, om der kan komme luft under vingerne der. Men LaLandia er stadigvæk en winner på den lange bane, hvor folk tager til og sådan noget. Så må vi så se, om det her vandland, der engang skal komme ud i Tostrup, kan tage nogle af københavnerkunderne. Men så må vi håbe, at der kommer nogle tyskere ned fra Berlin i stedet for, fordi det er jo så den nærmeste hovedstad for dem, hvis man tager LaLandia, det gamle LaLandia. Og så er der jo så LaLandia over i Silkeborg, hvor at Hamborg måske og Aarhus og de andre store jyske og tyske byer kan suge nogle kunder. Så jeg synes egentlig, den er, og den vil jo også være en af dem, der vil har ingen påvirkning, altså handelskrig whatsoever. Altså, de kan handelskrig alt det, de vil. De vil ikke blive påvirket. Så en af dem, det var Parken Sport Entertainment. Okay. En anden aktie, jeg ville købe, det var Brødrene Hartmann. De laver æggebakker, og de vil heller ikke blive ramt af handelskrig. De er i Sydamerika, de er i USA, og så er de i Europa. Den ser spændende ud teknisk, så det er en af dem, at jeg vil hoppe på og sige, jamen... Men, okay, ja. men Brødrene Hartmann har jo lige været ude for det tragiske tilfælde af, at deres direktør døde, så de er måske lidt på usikker grund, og ikke rigtig lige... de skal lige have sat holdet igen. Ja, altså, de mangler jo en direktør, men det gør Lundbæk jo også. Mm. Altså, man kan sige, vækstplanerne, strategierne er jo lagt, forhåbentlig, hvor at man har en dygtig bestyrelse i Brødrene Hartmann, som har lagt planerne, og nu skal vi bare, i god sådan bare, men vi skal have en anden mand-kvinde ind og eksekvere de planer, der er. Så alt i alt, så ligger de der, og det er jo ikke ham på toppen, der gør, om det trækker i den rigtige vej. Det er jo de planer, der er lagt om, hvordan vi skal investere i USA og Sydamerika og Europa og gøre tingene. Og det er jo folkene på gulvet, der i sidste ende eksekverer de ting, som man har besluttet længere op. Så jo, de har været ude for noget meget, meget tragisk, ja. men summa summarum, verden går videre, og det gør den også i Brødrene Hartmann. Okay. Så derfor så synes jeg, den ser rigtig interessant ud, okay. Også teknisk. Brødrene Hartmann og Parken, altså Lars Persson, så skal du altså også lige trykkes på maven den anden vej, hvis du skal smide nogle af de aktier. Hvad er det for nogle, der skal ryge ud først, så hvis du altså skal gøre dig håb om at kaste mange penge ind efter de her to aktier? Jo, men en af dem, som jeg går og overvejer at tage tabet på, det er Eriksen. Jeg kom alt for sent i den her i Millionærklubben. Jeg havde sagt til andre, at de skulle købe den, og så kom jeg humpende bagefter. Og den her oprydning, der er i gang, det tager simpelthen for lang tid i Eriksen. Og vi må også bare erkende, at deres konkurrenter, både Nokia, men også Huawei, de er en lille smule skarpere i øjeblikket. Og selvom vi er i gang med G5 og alle mulige andre ting, så ligger den altså fuldstændig efterhånden forkert i søen, så det er en af dem, jeg tænker på at sige, den ser ikke godt ud. Altså, det gør den ikke. Så det er en af dem, der må lade livet. Og vi har også et negativt afkast på over 10%, og så er det sådan ligesom der, hvor at man bliver nødt til at save fortøjningerne og lade den båd flyde og sige, det var meget ærgerligt. Jeg skal jo ikke have 5 miles eller gravsten i min portefølje. Altså, nu har jeg African Oil, og jeg har også til del lidt skistar, som jeg kom lidt skidt ind i. Selvom at det har været en fantastisk sæson med flere bookninger og flere folk i hytterne og flere folk på løjberne og alt muligt. Alt går godt, undtagen kursen, ja. Så sådan er det jo nogle gange. Og så har jeg så African Oil, der er nede med 52%, og den får lov til at hænge der og være sådan ligesom... Mit dårlige tæk på, hvordan man lavede det helt forkert i oliemarkedet, fordi at, jamen, olieprisen er jo stedet, men African Oil, den er bare overhovedet ikke rykket sig nogen vegne, mens jeg har været. Og det har jeg sagt mange gange, men jeg bibeholder den. Okay. Men altså, Eriksen, det er en af dem, og så må vi jo også bare se, at sådan en som DS Norden, den efter at de der Rasmussen-gruppen så solgte ud, så har fragtraterne faldet, og de her, hvad hedder det nu, tankskibsrater, de er ikke eksploderet tilstrækkeligt. Men spørgsmålet er, om vi skal give den line helt hen til... Det er til sommer. Spørgsmålet, yes. Lars Persson, hvad svaret bliver, det er simpelthen det spændende. Vi vender selvfølgelig tilbage, det er altså din portefølje, som vi altså vender på daglig basis også her i Millionærklubben, eller i hvert fald jævnligt, det er jo en konkurrence. Nå, vi når desværre ikke mere i denne udgave af Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9.05, men om lidt så overgiver vi mikrofonen til russisk roulette. Først så skal vi lige have nyheder, klokken er 10.00.